/feng. Nabór organizuje Ośrodek Przetwarzania Informacji, Państwowy Instytut Badawczy. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską. Nowa, nowa, nowa oferta. Od środy z Kaufland Card piwo Tyskie Kronie tylko 8,78 za czteropak przy zakupie dwóch czteropaków. Dwa na osobę. A kiełbasa śląska Olewnik 100 gramów jedynie złoty 19. Tak, jedynie złoty 19. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Iran znów zaatakował Izrael rakietami, ogłoszono siódmy dziś alarm przeciwlotniczy. Na jutro prezydent Duda zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Rozpoczął się proces Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Iran rozpoczął kolejny atak na Izrael, poinformowali przedstawiciele irańskiej armii. Niemal w całej północnej części Izraela ogłoszono alarm przeciwlotniczy. To siódmy alarm, jaki został ogłoszony dziś w Izraelu. Donald Trump zapewnia, że Izrael nie osłabi swoich ataków na Iran. Przekonacie się w ciągu najbliższych dwóch dni, powiedział reporterowi CBS News na pokładzie samolotu Air Force One, gdy wracał ze szczytu G7 w Kanadzie. Senator i były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych Mirosław Różański mówi, że Stany Zjednoczone są gotowe wesprzeć Izrael. To jest sytuacja taka, która jest mocnym sygnałem przede wszystkim dla strony irańskiej, że jeżeli zdecydują się na uderzenia na infrastrukturę amerykańską, sojuszników, to Stany Zjednoczone odpowiedzą. To w mojej ocenie właśnie tak wygląda. Sygnał dla Iranu. Będziemy wspierać Izrael. Bezpieczeństwo polskiego systemu energetycznego i zbliżający się szczyt NATO to główne tematy zwołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W posiedzeniu na zaproszenie prezydenta Dudy weźmie także udział prezydent-elekt Karol Nawrocki. Zwołanie RBN-u prezydent Duda zapowiedział pod koniec kwietnia, po tym jak potężna awaria dotknęła sieci elektroenergetyczne na Półwyspie Iberyjskim. Prezydent mówił wówczas, że to sygnał ostrzegawczy dla innych państw. PSL blokuje ułatwianie rozwodów. Miałoby to nastąpić w ramach zapowiadanych przez rząd deregulacji. Ministerstwo Obrony Narodowej oraz inne ministerstwa zarządzane przez ludowców nie godzą się na to, by w ramach deregulacji w wyjątkowych przypadkach ułatwić procedurę rozwodu. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Bejda podkreśla, że propozycja może osłabić instytucję małżeństwa i pogłębić problemy demograficzne. My uważamy, że powinno rodzić się jak najwięcej dzieci. Natomiast taki element, który pozwala na takie bardzo łatwe rozwodzenie się, bo tak naprawdę to nie przed sądem, tylko przed pracownikiem cywilnym, czyli urzędu cywilnego, to powoduje, że małżeństwa w pierwszym roku nie będą chciały mieć dzieci. Proszę zauważyć, ile w tej chwili jest młodych ludzi, którzy w ogóle nie decydują się na dzieci. To jest po prostu coś, co spowoduje, że za 30 lat będzie nas 10 milionów mniej. Proponowana nowelizacja zakłada, że w określonych przypadkach będzie można rozwiązać małżeństwo w Urzędzie Stanu Cywilnego, a nie na drodze sądowej. Aby to zrobić, trzeba byłoby spełnić określone warunki. Małżonkowie m.in. nie mogą mieć wspólnych małoletnich dzieci, muszą mieć co najmniej roczny staż związku i muszą się zgodzić na ułatwiony tryb rozwodu. Przed południem rozpoczął się proces Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. We wrześniu kierowany przez Łukasza Żaka samochód uderzył w tył auta, którym jechała 4-osobowa rodzina. Jedna osoba zginęła. Prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka odczytała akt oskarżenia Łukasza Żaka. Znajdując się w stanie nietrzeźwości, znacznie przekroczył dopuszczalną na tym odcinku drogi prędkość i spowodował nieumyślnie wypadek skutkujący zgonem pokrzywdzonego na miejscu zdarzenia. W dalszej części była też mowa o kierowaniu mimo 6-krotnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, o nieudzieleniu pomocy pokrzywdzonym, o ucieczce z miejsca wypadku i działaniu w warunkach recydywy. Łukasz Żak wyraził skruchę. Chciałbym też z całego serca przeprosić rodzinę pana Chciałbym Rafała. Chciałbym z całego serca przeprosić rodzinę. W szczególności dzieci. Mężczyzna przyznał się częściowo do winy, do tego, że prowadził auto i przekroczył prędkość. Grozi mu kara 30 lat pozbawienia wolności. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W województwie łódzkim nie powstaną centra integracji cudzoziemców. Trwającą od miesięcy dyskusję na ten temat zakończył swoim oświadczeniem dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Krzysztof Barański. Analiza potrzeb, analiza dotychczasowych projektów, które obsługiwają emigrację, pokazała się, że te zadania, które są realizowane na podstawie centrów i ośrodków, które powstały w latach minionych, po prostu są wystarczające. Dlatego nie powstaną centra integracji cudzoziemców w województwie łódzkim. Początkowo planowano utworzenie w Łódzkiem 5 takich centrów. Budziło to jednak kontrowersje i liczne protesty. To był serwis Trójki.

Rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Bartek Chaciński i Jacek Chawryluk. Zapraszamy do 23. To jest jubileuszowe 305. wydanie audycji HCH. I w tymże wydaniu całą drugą godzinę poświęcimy artystce, wykonawczyni, kompozytorce, twórczyni tego utworu, który przed momentem, czyli Unchosen z albumu Hymna. To jest nowa płyta, a artystka nazywa się Lyra Pramuk. Urodziła się w stanie Pensylwania w Stanach Zjednoczonych 35 lat temu, niecałe, a w tej chwili właściwie wiążemy ją przede wszystkim z Berlinem, bo tam działa całe grono takich ekspatów. Oczywiście wiadomo, że Berlin był przez lata Mekką dla amerykańskich artystów, ale w szczególności, jeśli chodzi o ten Berlin muzyczny, to mamy całą siatkę awangardowych, alternatywnych twórców, twórczyń, którzy tam żyją, pracują i współpracują ze sobą, no bo te wszystkie światy się łączą jakoś. Colin Self, do tego Holly Herndon, do tego właśnie Lyra Pramuk. Ja myślę, że tych siatek w Berlinie jest znacznie więcej. Nie tak dawno opowiadaliśmy Państwu także o grupie australijskiej, bardzo silnej. Dodamy do tego jeszcze grupę azjatycką, czy chociażby irańską. W związku z tym to jest bardzo mocny ośrodek na współczesnej scenie muzycznej. No i zwłaszcza na styku tych różnych gatunków i takiego przenikania się wzajemnego, bo tutaj gdzieś bym umiejscowił to, co robi Pramuk. Znamy ją nie tylko z nagrań, także z koncertów na festiwalu Unsound. Myślę, że będziemy do tego jeszcze powracać. I ja powiem szczerze, gdy zacząłem słuchać tej nowej płyty, to natychmiast pojawiło się w mojej głowie jedno nazwisko artystki, która cały czas działa, no ale troszeczkę robi inną muzykę niż przed laty, czyli Laurie Anderson. I to jest niezły zupełnie punkt odniesienia, chociaż oczywiście można także podać innych muzyków, inne artystki, chociażby Meredith Monk, chociaż głos dla Pramuk jest tym instrumentem najważniejszym. Głos nawet nie traktowany jak instrument, tylko głos jako taki eksperyment, z którym można zrobić bardzo różne rzeczy i to jest najlepsze. Wydaje mi się, że Meredith Monk zupełnie poszła w innym kierunku. Ale te doświadczenia z głosem, z wokoderem Laurie Anderson z lat 80. są tutaj gdzieś tam odczuwalne i słyszalne. Oczywiście jesteśmy trochę w innym świecie, inny jest natężenie tej techniki i zaawansowanie. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ale takie czyste emocje pozostają. I co jest jeszcze istotne przy okazji tej nowej płyty, myślę, że Państwo za chwilę o tym się również przekonają, to, że Pramuk pisze po prostu bardzo dobre utwory. Tak, tak. To jest. Ja się ze wszystkim zgadzam, co powiedziałeś. Nie bagatelizowałbym rzeczywiście tej Meredith Monk, bo to jest tak, że rzeczywiście metody są elektroniczne, tak jak u Laurie Anderson, ale z kolei warsztat, ten pierwotny warsztat Lyry Pramuk, rzeczywiście jest. To jest bardzo ważne to, że ona jest wykształconą klasycznie wokalistką. Zresztą nie jedyną, bo zdaje się Colin Self też ma jakiś trening klasyczny wokalowy za sobą, a jeśli nie, to nadrabiał. I to jest istotne jest to, że to nie jest zabawa głosem po to, żeby ten głos, tym głosem śpiewać w ogóle, trzymać się tonacji, tylko to jest zabawa osoby znacznie bardziej świadomej tego, w jaki sposób jej głos brzmi, jak chce, żeby brzmiał i walczącej o ten efekt ostateczny, a nie o intonację, tak jak często to chodzi artystom wykorzystującym autotuna po prostu. Także tu wiemy, że przy okazji tej płyty partie wokalne były pierwotną częścią tego albumu, nagrywaną wcześniej. I dopiero później dokonano postprodukcji. To były nagrania, na swój sposób nagrania terenowe, bo to były nagrania choćby w takiej przestrzeni sakralnej realizowane przez Lyrę Pramuk. Także to dało prefabrykaty do późniejszego przetwarzania. Czyli te utwory, które pojawiają się na płycie, to jest suma jakby różnych składowych, które zostały wcześniej zarejestrowane. Wychodziliśmy od czystego głosu, postprodukcja, nakładanie i ostatecznie efekt taki, jaki rozbrzmiewa na płycie hymn. No to bardzo proszę, mamy dla Państwa jeszcze jedną kompozycję z tej nowej płyty Lyry Pramuk. Thank you. Solis Lajry Pramuk z albumu Hymnal najnowszego i tutaj specjalnie wybraliśmy dla Państwa ten utwór, żeby zademonstrować, że nie tylko partie wokalne, nie tylko inżynieria studyjna, ale cały duży aparat wykonawczy, stosunkowo duży aparat wykonawczy, czyli kwartet smyczkowy, właściwie kwartet poszerzony o kontrabasy jeszcze na tej płycie. Sonar Quartet to są muzycy, którzy także wzięli udział w nagraniu kilku utworów. No, to jest jeden z elementów tego procesu, o którym żeśmy wcześniej mówili, to znaczy pojawiają się partie instrumentalne, które później stają się także podstawą do dalszych opracowań. Są takie fragmenty, kiedy teraz też przez moment było to słyszalne, kiedy ta jej partia wokalna, taka poszarpana i właściwie złożona z poszczególnych fraz, czy też tylko słów, wplatana jest taki gąszcz instrumentalny. Gdzieś tam pod tym jest również elektronika. Mamy także cały system i taką, powiedziałbym, filozofię trochę produkcyjną, ale i artystyczną Lajry Pramuk, dotyczącą trochę przypadkowości, trochę takiej gry z konwencją Johna Cage'a przed laty. Myślę, że jest tam dużo takich rzeczy, powiedziałbym, które chcielibyśmy Państwu opisać, ale nie do końca też potrafimy, ponieważ sama artystka wchodzi w pewne rejony dla niej istotne. To może jest tak, na jakąś inną audycję rozważania, na ile Fizarum Polycephalum, czyli bezkomórkowy śluzowiec, organizm typ śluzowce, domena eukarionty. Ja nigdy nie byłem za dobry z biologii, niestety. Akurat to nie jest moja domena. Naprawdę? W każdym razie nie wiem, w jaki sposób ten bezkomórkowy organizm miałby decydować o doborze słów na płytę. Skądinąd bardzo poważną, bardzo potężny projekt i fantastyczny muzycznie. Więc trochę to... Trochę to nas zbija z tropu tutaj, muszę powiedzieć, ale no właśnie może o to chodzi, żeby pokazać, że taka muzyka może operować na bardzo wielu różnych poziomach i że twórczość, która osoby, która chce dopuszczać pewną przypadkowość, która interesuje się astrologią, która ma to bardzo wszechstronne zainteresowania, wykraczające znacznie poza muzykę, może być po prostu wystarczająco dobra w samej tej domenie muzycznej. Tak jest. No i wiesz, na dodatek, kim był John Cage i co robił w muzyce. I to jest istotne. I to jest także świetny przykład, że można tworzyć, no powiedziałbym, w warstwie teoretycznej dość skomplikowaną muzykę, która jednak w wersji praktycznej może przemawiać naprawdę do może nieco szerszego grona słuchaczy, bo nie są to bardzo, bardzo skomplikowane utwory, o czym mogli się Państwo przed chwilą przekonać. I tak właśnie jest na tej płycie. W porównaniu z poprzednią, wydaje mi się, że jeśli chodzi o kwestie kompozycyjne, jest to album znacznie bardziej interesujący, który pokazuje, no, że po prostu Pramuk tworzy niezłe piosenki. Proszę zwrócić uwagę, to są utwory, które mieszczą się tam w 4 minutach z groszami, a jest w nich bardzo dużo treści. Na pewno bardzo dopracowana płyta. Rzeczywiście też mi się wydaje ciekawsza niż ten debiut, Fountain, z roku 2020. No i jeszcze 2 utwory dla Państwa wybraliśmy z tego albumu. Gravity i na koniec Babel. I to myślę, że będą takie utwory, gdzie trochę więcej momentami tej inżynierii studyjnej, elektroniki się pojawia. We'll be right back. folk przyszłości. Tak lubiła o sobie mówić, o swojej muzyce mówić sama Lyra Pramuk. Dwa utwory z jej najnowszej płyty, Gravity i Bubble. Słuchamy w HCH cały czas tej amerykańskiej artystki prosto z Berlina. Tak, Bubble to było coś gdzieś tam w różnych opisach tej płyty, także pojawiają się takie wątki, powiedziałbym, post-najmanowskie a propos utworu Swallow, którego dzisiaj nie prezentujemy. No dużo jest takich skojarzeń, które ta muzyka prowokuje, ale to nie oznacza, że coś jest kopiowane. Nie, nie. W tym przypadku gdzieś po prostu nasza wyobraźnia wędruje w różne rejony, tak jak od tego rozpoczęliśmy, czyli od skojarzeń z Lori Anderson, ale przed momentem to były zupełnie inne skojarzenia, no ale przede wszystkim słucha się tego doskonale, a przed momentem no prawie piosenka, 2 minuty 48 sekund. Te formy są jednak bardzo zwięzłe, jeśli chodzi o Lyrę Pramuk. Ale zaczynało się inaczej, bo teraz cofniemy się do prapoczątków muzyki, solowej muzyki Lyry Pramuk. Zabrzmiało prapoczątki, a to rok 2017. No, 8 lat temu. Więc opowiadaliśmy Państwu o tym, co ukazało się kilka dni temu. Mówiliśmy trochę o płycie Fountains sprzed 5 lat. Jeszcze do niej wrócimy. Ten debiutancki album. No ale pierwsze utwory Lyry Pramuk, Elevate i Tsuki, pojawiły się w roku 2017 i to były takie formy no nieco jednak bardziej rozbudowane, szczególnie ta druga, Tsuki, i dodatkowo jeszcze nie nagrywane w Berlinie, tylko w Japonii, Sapporo Tenjiyama Art Studio. Ale poza tym wszystko się zgadza. Zaaranżowane, nagrane i improwizowane przez Lyrę Pramuk. Tsuki, rok 2017.